antecknat och så finns det pappa någonstans. Ja, jag antecknade. Idag har vi haft ämnet blodsförbundet. Så vi har gått igenom som en röd tråd från första början till när vi kommer till tabernaklet i öknen. Och hur Gud sluter förbund med människan genom Abraham först. Adam först, Abraham och sen så ett folk som han är i förbund med då Gud. Vi kommer till tabernaklet, vi har precis pratat om lagen och lagen hade tre huvudpunkter. Och nu så är tabernaklet, vad var tabernaklet? Det var Guds boning. Tabernakel, det är grekiskans ord för boning. Gud gav Mose i öknen då instruktioner om byggandet av ett tabernakel, ett heligt center kan man säga också. Och det var Guds räddningsåtgärd för att hans folk inte skulle få gå genom sina överträdelser. Det är också en skuggbild på vad som ska komma och det är en avbild på det himmelska. Det yttre dolde det inre. Och det var nämligen så här att om man ser runt här så på utsidan var det väldigt fint. Det var liksom grådassigt och det var gjort av något som heter tahaskin. Oattraktivt, grått, tråkigt, obehandlat, grovt material. Och det inre, det var majestätisk skönhet. Det var behandlad av rödfärgad vädurskinn. Så vi kan tänka vilken skillnad när man kom in där bara. Det lyste upp. Avsikten med allting i tabernaklet var att visa den syndiga människans väg till Gud. När hade de det? Kan du berätta lite mer? Detta var något som byggdes upp först i öknen som ett tält som man bar med sig. Och så hade man det och gjorde tjänst för Gud där. De översteprästerna. Men jag kommer mer till det. I alla fall. Jag ska bara prata lite om de olika grejerna som jag ritat upp här så ni vet inte vad det är för något. Det är här då. Hela det här är då tabernaklet kan man säga. Och detta heter förgård. Det som är runt den här lilla byggnaden som är inne i förgården. Och den här byggnaden, det bestod av det heliga rummet och det allra heligaste. Det heliga rummet, det var där man gick in och... Oj, förlåt. Det heliga, där gick prästerna in och gjorde sin tjänst. Men bara en gång per år på försoningsdagen så fick översteprästen gå in i det allra heligaste. Och skvätta blod för alla människors folkets synder här. Så det var här ute på förgården. Där var man ofta och gjorde, offrade liksom. Detta är offer med eld här som jag har gjort. Och detta är kopparhavet. Och här ett förhänge som, för det var liksom att vem som helst gick inte in här. Förhänget var gjort i de tre himmelska färgerna, mörk, blått, purpurrött och rosenrött. Här var ett bord med skådebröden. Här var rökelsealtaret. Och här var den sjuarmade ljusstaken. Och det var arken med två änglar som satt på. Ja, så ser ni bilden, vad det var för någonting. Ljusstaken, den här, den förkunnar om Fader, Son och den helige Ande. Det är för Gud är ljus, Jesus är världens ljus. Och den var av guld och den representerade gudomliga och konungsliga. Staken i sin helhet, symboliserar Gud Fadern, den centrala stammen. Och just det, när centrala stammen, hela den här är gudomen, men den centrala stammen är Gud, sonen, och sen så hade man olja i den och då skulle det symbolisera den heliga ande. Och sen alla de här grenarna som gick ut, de sex grenarna, Det är, representerar de troende eller församlingen. Och oljan flödade ut genom alla, till alla de här. För sex är, talet sex är människans tal. Det var det enda som lös, för det var väldigt mörkt, det här finns inga fönster eller någonting. Så det enda som lös var ju den. Skådebrödsbordet, det hade 12 bröd, en för varje stam. Och sen så stod det också ett kärl med vin. Hade det här heligaste, hade det ett tak också då? Ja. Okay. Absolut. Absolut. Men nu så gjorde jag utan tak i förra. Ja. Men detta, men detta här. Ja, men här var det inget tak på förgården. Nej. Här var inget tak. Så här gick ju röken upp och man eldade och höll på med grejer. Men här var tak. Ja. Okej, okay. Rökesaltaret, det var det jag inte har pratat om, va? Nej. Nej. Det är där. Det var också överdraget med guld. Ja, just det, den glömde jag säga att det representerar förbundsmåltiden. Och rökesaltaret har horn på sig, jag ritar inte de hornen. Ja? Fanns det så överallt i alla kyrkor eller var fanns det så? Nej, det fanns ju bara med folket. Alltså de hade bara ett tabernakel som de bar runt på. Det var alltså Mose ju. Mose bar runt på det, men sen senare efter några generationer så bygger de upp ett tempel istället. Och då finns det ett tempel som Israel bar. Det finns ett tabernakel på hela. Ja, bara ett. För alla folk. Ja. När de gick ut. Alltså bara för det folket, bara för Israels folk. Så det var hela Israels folk som gick och hade med sig tabernaklet, bara med sig det. Och det heligaste av allt var arken. Den vaktade de väldigt. I alla fall, rökesaltaret hade horn och det var kraftsymbolen. Kraftsymbolen, jag vet inte vad jag skrivit. Kraftsymbolen. Va? Nej, det var just det. Jag kommer till det. Där lägger prästen varje morgon och varje kväll brinnande kol. Och så strör han rökelse så bildar det ett doftande rökmoln som uppfyller hela rummet. Så ni kan tänka er att det var väldigt, väldigt stark lukt där inne. Men bara en gång om året, så här är han varje dag. På morgon och kväll lägger rökelse. Men bara en gång om året så fick han gå in här. I det allra heligaste. Och då stänker först översteprästen blod från ett offerdjur på altarets horn först här. Innan han går in. Och då är det som att röken ska omge honom som ett skydd i närvaron av Guds helighet. Folket ber och lovprisar under tiden här ute på förgården. Förlåten, det här tjocka tygstycket som var här. Det var ett väldigt tjockt tygstycke, 10 cm tjock vävnad. Den innanför förlåten, den skulle liksom dölja eller dölja Guds närvaro för alla. Det var därför det var ett tjockt stycke där. Och varför det? Jo, för att offret var ofullkomligt. Tjurar och bockars blod kunde endast temporärt överskyla folkets synder. Men de kunde inte utplåna synderna, utan det var bara temporärt en överskiljning. Det allra heligaste, inne i det då fanns ju arken och den var ju höghelig. Locket kallas nådatronen och nådastolen är platsen för försoning. Där ska blodet tala om nåd och förlåtelse. Det fanns 3 saker i arken och det var Arons stav. Och sen var det en kruka manna och sen var det stentavlor med 10 Guds bud. Och varför fanns de här grejerna där då? Jo, Arons stav, det var en påminnelse om att Israels folk tidigare vägrat underordna sig Guds ledarskap genom Aron. Och mannat talar om folkets tidigare vägran att acceptera Guds sätt att ge mat för dagen. De knorrade och klagade. Och de 10 budorden påminner om folkets många brott mot dessa. Så dagligen var folkets synd inför Guds ögon. Där. Dagligen. Och straffet för synd är död. Rättfärdighet måste råda inom Guds välde. Han kan inte tillåta upproriskhet. Han måste bli vred på synden för fred, för att fred och gemenskap ska uppnås. Blodet stänktes då på nådastolen och det överskylde folkets synder. Därefter såg Gud inte längre till människornas synd, utan han såg till det rena blodet. Han såg till blodet som talade om ett liv som getts som försoning. Det var blodet som förvandlade domstolen till en nådastol, kan man säga. Och för Israels folk så gällde överskylandet för ett år framåt. Sen fick man göra det igen. Nu kommer vi till de olika offrerna. Det fanns massa olika offer. Det första är synd- och skuldoffer. Och om ni tänker nu när jag säger alla de här, så är det också en skuggbild på det fullkomliga offret på Jesus. Så tänk hela tiden i den banan, så blir det ännu mer verkligt. Liksom. Synd- och skuldoffret, man la sin hand på djurets huvud. Oftast var det då bock, get, får, lamm. Och sen så överförde man sin synd. Därefter så slaktade man, skar av halsen. Brännoffret, det var ett gudstjänstoffer. Ett uttryck för kärlek till Gud. Och det gjorde man alltid vid förporten in här. Här hade man brännoffret, där måste det varit. Det var en helgelselängtan, att man längtade efter att vara mer helig, och man ville bara, jag går in och gör ett brännoffer. Så synd- och skuldoffret, det kunde inte du göra, utan det gick överste prästen in och gjorde det. Var det någon del av brännoffret som man fick äta av? Eller? Ja, det kommer senare. Okay. Sen har vi spisoffret, och det var en vilja att visa att man ville vandra med Herren och ha en innerlig gemenskap med honom. Det var det enda offret som inte har blod. Offret består av fint mjöl, av olja som hälls över mjölet. Så blir det en välbehaglig lukt inför Herren. Rökelse är ju alltid i Bibeln en symbol för tillbedjan. Så spisoffret var ett helt annat offer. Sen tackoffret. Då får du ta del av offret. Ja. Men spis som är att äta, eller? Ja, alltså jag vet inte varför det heter just spisoffer. Är det inte ätoffer? Spisoffer? Nej, för tackoffret är det du äter. Man äter inte alls spisoffer. Spisoffret var ju bara den här rökelsen med mjölet, oljan och att det skulle vara en välbehaglig lukt. Mm. Tackoffret, då fick man ta del av det offret. Då fick man äta av offret och uppleva gemenskap med Gud i en glädjefull måltid och en fest. Det var alltid en glädjefest. Nu har vi tackoffer och så var det en fest. Tillsammans med offret så hade man osyrat bröd, man hade kakor och man hade tunnbröd. Och så att det var som en måltid man åt. Och den hade man också inne på tabernaklets innergård. Och så äter man den tillsammans med familj och vänner. Så det var man många som gjorde det tillsammans. Men det var också blod. Ja. Jag tror att det är något av de här offerna som prästerna får äta av. Om det är brännoffret eller om det är... Ja, men det är det kanske. Men jag har inte skrivit ut det. Det kanske är brännoffret i så fall. Kan jag tänka mig i så fall. Vi kommer till det fullkomliga offret Jesus. Och ska dra lite paralleller här. Jesus, det är ju det nya förbundets offerlam som borttager världens synd. Han motsvarar exakt skuggbilderna i Gamla testamentet. För Gud visste minsta detalj vad han skulle göra när han skulle återlösa de förlorade barnen. Och därför så kunde han ju ge väldigt detaljrika instruktioner till människan och hur människan skulle kunna komma fram till nådens tron. Han kunde göra det väldigt detaljrikt, för att han visste exakt också att så här, precis detta är vad Jesus kommer gå igenom. Vi kommer att gå igenom detta snart, så kommer ni se precis vad det är som händer när Jesus dör. I alla fall, och detta är ju en avbild av det himmelska. När Jesus sen kommer att gå inför fadern, skvätta sitt blod en gång för alla. på den riktiga tronen i himlen. Okej, men jag går igenom de här olika syndoffret och så vidare. Och så drar ni parallell mellan de här offrarna och Jesus som offer. Syndoffret togs emot utanför porten och det brändes utanför lägret. Därför har också Jesus lidit utanför stadsporten. Vi kan slå upp och läsa Hebreerbrevet 13 och 12. Nu kommer det vara rätt så mycket i Hebreerbrevet. Men, eller i alla fall i slutet. Men sen, ja, Jesaja kommer jag också läsa lite sånt. Vill ni så får ni jättegärna slå själva och så. Hebreerbrevet 13 och 12. Bless you. Tack. Du är bättre på engelska än svenska. Var du gammal eller? Vad sa du, vilket kapitel? 13, vers 12. Därför har också Jesus lidit utanför stadsporten för att helga folket med sitt eget blod. Han fick lida utanför stadens port. Utanför staden. Golgata var inte inne i staden. Och det är också väldigt häftigt där. Att så var det också med syndoffret. Att man gjorde så. Första steget i blodsförbundet så byter man ju manteln. Som vi pratade om innan. Byta manteln var det första. Och det var ju för att det representerade personen. Och när Jesus blev korsfäst så tog han på allas vår mantel kan man säga. Han tog ju på sig den mantel som de romerska soldaterna på skämt iklätt honom. Och sen accepterade han, kan man säga då när han tog detta, att han accepterade även hedningarnas mantel och la och bad för dem. Och verkligen visade att jag tar detta på mig. Och sen... Den som bekänner Jesus som sin frälsare och ger honom allt det som är under min mantel. Jag ger honom det innersta. Då får jag utbyte hans mantel. Jesu Kristi rättfärdighet. Jag blir iklädd rättfärdighetens mantel och blir delaktig av hans natur som är fullkomligt ren i Guds ögon. Det är ett rätt så bra. Det var ju det som Luther sa var det saliga bytet. Jag ger mitt och så får jag hans. Andra Korinthierbrevet 5 och 17. Om någon är i Kristus så är han en ny skapelse. Det gamla är förgånget, se något nytt har kommit. Jag har fått det nya, jag har fått han. Romarbrevet 8 och 1. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Jag är alltså iklädd honom. Johannes 5 och 24. Vi kommer inte under någon dom utan har övergått från döden till livet genom vad Jesus gjorde. Jag tycker det är rätt så häftigt vad Jesaja såg fram emot. Detta var ju långt, långt innan Jesus kom och fullbordade allt. Jesaja skriver, vi slår upp och läser det, i Jesaja 61. Och 10. Jag gläder mig stort i Herren, min själ fröjdar sig i min Gud, för han har klätt mig i frälsningens klädnad, svept mig in mig i rättfärdighetens mantel, som när brudgummen sätter turbanen på sitt huvud, som när bruden pryder sig med sina smycken. Att han pratar om det, han ser redan där. Så ser han vad som komma skall. Han ser vad Jesus kommer att göra. När vi nu har blivit korsfästa med Jesus så behöver vi inte längre tjäna synden. Synden ska inte råda över oss längre. Utan nu har vi iklätt oss den härlighet som synden inte kunde, alltså syndanaturen kunde inte ge oss den. Vi får klä av oss. David brukar beskriva det så bra att man, att det har varit som en kletig dräkt som man klär av sig, och sen ikläder man sig den härlighet som egentligen tillhör oss. Romarbrevet 6 och 14 säger ju då det, att synden ska inte råda över oss. Men om vi syndar och bekänner våra synder, så är han trofast och rättfärdig, förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Så syndar vi och lever kvar i det, så fördömer vi oss själva. Och då, därför är det så viktigt både för Herren och för oss själva att fördömelsens makt inte får binda oss. Göra upp med det. Blicka på rätt håll och slita av med att titta liksom, nu är jag där och synden och eländet som binder mig. Utan göra upp med det och blicka på rätt håll. Det är jätteviktigt. För då har inte fördömelsen något fäste i oss. Man kan inte vara fördömd om man är i Kristus. Det går ju inte att fördöma en människa som är i Kristus. Det är helt omöjligt. Det är omöjligt! Fattar ni? Vad häftigt! Ja. När vi kommer till spisoffret, så var det ju det här som var genomdränkt i olja, fint mjöl. Jesus är vårt spisoffer. Han är livets bröd som vi behöver dagligen äta oss mätta av liksom. Johannes 6:48 säger att Jesus säger då, jag är livets bröd, och den som äter mig ska leva genom mig. Så är det med det bröd som har kommit ner från himlen. Vad var det med spisoffret? Ja, det fick absolut inte finnas någon surdeg i spisoffret, och så fick det absolut inte finnas någon honung heller. Vad symboliserar det? Surdeg symboliserar falskhet, synd. Och honung symboliserar kötslig njutning. Fanns detta i Jesus? Nej. Vi vet att inget av detta fanns i honom. Fanns ingen falskhet, fanns ingen synd, fanns ingen kötslig njutning. Spisoffret var genomdränkt också med olja. Och Jesus, han var smord med helig olja. Han var smord med den heliga ande. Så det är väldigt tydligt, tycker jag. Vi kommer till Herrens måltid. Det är mycket bibelundervisning idag, så vi hade ju behövt dela upp de här grejerna. Det är väldigt kompakt. Men ja, det är bra. Herrens måltid. Då drar jag paralleller med påskmåltiden som Israels folk firade, och med Jesus. Det var ju så här att vi har ju läst andra Mosebok 12 och 14. Nej, det har vi kanske inte läst, men vi får inte läsa den. Det var ju påskmåltiden, minnesdagen med den första påsken, att då firade man den som Herrens högtid. Det var en jätteviktig händelse för Israels folk. Ni vet, när de blev fria från Egypten, när de fick gå ut. Genom den så skyddades de från förbannelsen som kom över Egypten, och de blev totalt helade och de kom ur fångenskap. Och därför firade man den årligen. Påsken var den största högtiden för Israels folk. Jättestor högtid. Denna måltid påminner dem om att de hade ett evigt förbund med Gud och med varandra. Det var väldigt viktigt att man inte skulle ta den här, äta påskmåltiden på ett ovärdigt sätt. Man skulle hålla huset fritt från gammal surdeg, så man gjorde en husrengöring och tittade i alla skrymsel och vrå. Ligger där någon surdeg? Ja. Precis innan de börjar äta så påminner de varandra om löftet att genom Abrahams släkt ska det komma en som ska bli en välsignelse för hela världen. Sen bereder man plats för han som ska komma. Man placerar en bägare vid slutet på bordet. Man satt vid ett stort bord och längst ner sätter man en bägare på en tom plats. Och där ingen kommer dit då. Utan där är ingen som sitter. Bägaren, den kallar man välsignelsens kalk. Ingen annan får dricka ur den, utan den ska bara stå där. Enligt traditionen så skulle han, när han kom, dricka ur den kalken. Och då ingå ett nytt förbund med sitt folk. Den tomma platsen fick Israels folk att ständigt se fram emot den dagen då han skulle sitta till bords med dem. Mm. Man trodde också att Elias skulle komma, så man hade en bägare till Elias, så trodde man att han skulle komma och tillkännage den utlovade Messias ankomst först. Sen hade man osyrat bröd i en tygpåse med 3 fack. Och den här tyg, det kallas matsat. Jag kan skriva det. Han släppar en drack inte in. Vad sa du? Vad ska jag skriva det någonstans? Matsat. Matsat var denna tygpåse med brödet i 3 fack. Bröden representerar deras trosfäder Abraham, Isak och Jakob. Och de tar alltid brödet i det mellersta facket, Isaks bröd, och bryter och äter. För varför tar de hans? Ja, för han var den som blev offrad. Men de förstår aldrig, för han blev ju inte offrad. Utan han skulle bli offrad, men Gud stoppade det. Men de gör det, för det är en grej som de har liksom fått instruktioner om. Jesus, vad gör han i påsk, den sista måltiden? Han tar också brödet i mellanfacket och han bryter det. Och säger, detta är min kropp som blir offrad. Mm. Och nu, han är ju den som kommer in och slutför hela denna grejen. Och nu blir det istället en symbol för Fader, Son och den helige Ande. Jesus är den sanne matsat. Och gudomen tillsammans. Han tog också välsignelsens kalk, detta är mitt blod. För man tänker oftast att han satt där på liksom den kanten. Eller den kanten. Mm. Okej. Okay. Det vet man inte, eller vadå? Nej, man vet ju inte. Det står inte exakt. Det är Rita Vinci. Nej, just det. Där sitter han på en hög. Eller en lång rad. Sitter alla på en sida. Jesus sträcker sig efter med välsignelsens kalk, Messias-kalken. Fyller den med vin och säger, denna kalk är det nya förbundet i mitt blod som blir utgjutet för er. Jesus säger alltså att han ska ingå ett nytt förbund med Gud för människornas räkning som ska beseglas med hans eget blod. Påskalammet. Det skulle ju vara ett felfritt lamm, som jag sa innan, man inspekterade detta väldigt, väldigt noggrant i 3 hela dagar. Och man började inspektera det den 10:e dagen i månaden Nisan, och det är alltså april månad. Precis denna dagen, då red Jesus in i Jerusalem, den sista veckan han lever, och innan han dör och uppstår. Den 14:e dagen på den 9:e timmen, då vässar leviterna sina knivar och är redo. De har precis utsett vilket lamm de ska ta, redo att slakta. Och precis den 9:e timmen förs Jesus till Golgata för att korsfästas. På korset sker det som Gud hade sagt för länge sedan. Men jag ska bara säga att 3 också, så ropar Jesus högt, det är fullbordat, och ger upp andan. Och det är alltid 3 som offerlammen slaktas. Så hela den här stämde också överens med skuggbilden liksom i Gamla testamentet. Vad sa Gud, som vi läste i, alldeles i början här på lektionen? Vad sa Gud till ormen? Kvinnans säd ska söndertrampa ditt huvud och du ska stinga den i hälen. Detta syftar på korsdöden. När den som är som värst smärtsam, när den korsfäste försöker häva upp sig på sina genomstungna fötter för att få mer luft i sina lungor, då är det en ångestkamp med kvävningsdöden och det sliter sönder hans häl. Och det var precis, du ska stinga den i hälen. Jesus dör, förlåten brister. Detta är något oerhört mäktigt, hela jorden skakar. Och det är inte bara att förlåten brister, utan hela den här delar på sig liksom. I templet då, templet. Precis i den stunden. Ja. Profetierna går i uppfyllelse. Inte ett ben ska sönderslås på Jesus. Och det gör det inte heller. För judarna plockar ner honom innan man slår sönder benen. Det gjorde man alltid på de korsfästa. Man slog sönder benen på dem. När de var liksom hängde där. För att man skulle veta att de var helt döda. För då åker de ner. Var det inte påskynda döden? Alltså, ja. Ja, just det. Ja, det var det ju säkert det. Att man inte skulle förlida så länge. Men Jesus dör innan. Och profetian går i uppfyllelse. Inte ett ben ska sönderslås. Jesus gav ju upp andan. Det står att ingen tar mitt liv, jag ger det. Så honom behövde de inte. Utan han gav sitt liv. Där, jag tycker det är fantastiskt. Kvinnans säd ska söndertrampa ditt huvud. Vad händer? Jesus dör. Och Kolosserbrevet 2:15 säger, Jesus han går ner, han avväpnar andevärldens alla första väldigheter. Han triumferar över dem. Han söndertrampar ormens huvud. Han segrar. Det är väldigt, väldigt mäktigt detta. Och det heter Golgata, betyder ju även huvudskalleplatsen. Ja, just det. Ja. Precis, huvudskalleplatsen. Och där triumferar han. Synden skulle inte längre kunna råda över dem som bekänner sig som sin bekänner Jesus som sin återlösare och herre. För i Jesu namn så ligger makten, inte bara i himlen, utan också på jorden, men också under jorden. Syftar på andevärldens jord, eller värld. Satan har inga domäner i en troende människas liv. Hon är helt återlöst. Och där ska ni jubla halleluja. Det skrev jag här, halleluja. Det nya förbundet i Jesu blod. Vi går vidare med detta. Det är min stora liksom rubrik här. Det nya förbundet i Jesu blod. Matteus 26:28. Då säger Jesus så här. Detta är mitt blod, förbundsblodet, som är utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Ordet för förbund här har en annan mening än det ordet som vi hade innan, berytt i förbund, som var förbund i gamla testamentet. I gamla testamentet så betyder förbundet ömsesidig överenskommelse, lika för lika. Ja? Jag har inte tänkt på det att han säger som är utgjutet, för det är ju det som har gjutits ut i varje syndoffer under alla åren. Just det. Det är därför han säger det. Det är därför han säger det, är att det är utgjutet för att titta, det är detta som det har pekat på. Ja, just det. Ja, jättebra. Och ordet för förbund i Nya Testamentet är istället diateke. Jag suddar lite här nu. Ni behöver inte. Jag tänker om vi ska fota det. Eller har du en bild i boken? Nej, jo, det har jag kanske. Ja, vi kan fota det. Ja, men då får jag ta med Mats. Men sen har jag precis tagit... Du får hitta om det sen. Ja, jag skriver det andra ordet här. Diateke. Diatek är det nya ordet för förbund i Nya testamentet. Vad betyder det då på grekiska? Är det, detta ordet är på det grekiska och det betyder ensidigt givande. Bara en har något att ge. Jesus slöt ett ensidigt förbund med människorna. Varför låt säga det igen, vad sa du? Ensidigt givande. Att Jesus, det är han som ger. Men han tar ju också vårt. Men det är ju han som vi gör anspråk på, allt vad han har till oss. Så det betyder ensidigt givande faktiskt. Det nya förbundet innebär ett kontrakt mellan Gud, Fader och människosläktet genom Jesus, som är sann människa och samtidigt sann Gud. Så som Gud så slöt han ett förbund med människorna, som människa slöt han ett förbund med Gud. Han är medlare. Gud och människa förenas och blir ett med varandra. Alltså är Gud vår far och vi är hans barn. Vad innebär det att man får be i Jesu namn? Det är egentligen ett förbundsspråk. Jesus säger ju, vad ni ber om fadern om, det ska han ge er i mitt namn. Så det är ett förbundsspråk. Namnet Jesus är förbundsnamnet som ger oss tillträde till alla himlens andliga välsignelser. Vi kommer till en annan grej nu och det är översteprästen som hade en väldigt viktig roll. Och där kan man också dra parallell med till Jesus då. Att ni själva kan tänka. Jag ska förtydliga lite med hela den här överste prästtjänsten. Överste prästen kom alltid ur Arons släkt och tjänsten tillträddes vid 30 års ålder. Och ni vet att Jesus också gick in i sin tjänst när han var 30. Viktigaste personen i gamla förbundets religiösa system var just överste prästen. Han representerade ju hela nationen inför Gud. Och han bar en dräkt som kallades härlighetsdräkt. Den bestod av 7 olika saker. Eller 7 olika, ja. Första, det var det som var närmast på kroppen. Det var fint linne och det symboliserade rättfärdighet. Ljust, fint linne. Sen hade han som nummer 2 blå kåpa över, och blå är den himmelska färgen. Det var ett himmelskt uppdrag han hade. Och nederst på kåpan så var det klockor av guld. Och mellan klockorna fanns det granatäpplen i 3 färger. Och de här 3 färgerna, det var det utmärkande för hela dräkten i övrigt. Det var ju just de här himmelska färgerna, mörkblått som är det himmelska, purpurrött som är det konungsliga och rosenrött som är blodet. Det är budskapet om honom som ska komma från himlen och som konung upprättar sitt rike genom sitt återlösande blod. Över kåpan så var det en kort ärmelös jacka som kallas efod. Efod, jag vet inte hur man uttalar det. E-F-O-D. Den var vävd med äkta guldtråd. Och på axlarna så fanns också 2 vackra ädelstenar. Och på dem så var namnen på alla Israels stammar ingraverade. Här. Runt den här jackan, efoden, eller ja, då hängde bröstskölden. Och den hade 12 ädla stenar med de 12 stammarnas namn ingraverade. Och symboliskt så bars hela folket på hans hjärta, på överste prästens hjärta, när han trädde fram inför Gud. På huvudet så hade han en turban. Och den var gjord i fint linne. och på turbanen en guldplåt framtid ingraverat helgad åt Herren. Så det är väldigt specifika grejer. Gud mottog människornas offer genom översteprästen. Och det var ju som jag sa innan bara en gång om året på försoningsdagen. Och om ni vill läsa mer om det så beskrivs det i tredje Mosebok 16. Först måste han själv rena sig och bära fram ett offer för sina synder. Och det gjorde han ju här. Och sen kunde han gå in och representera folket. Han vandrade genom den sjuarmade ljusstaken, via skådebrödsbordet till rökesaltaret. Och då omvävdes han av rökelse för att sen gå in och nalkas Gud. Och det som jag har sagt innan som ni måste förstå, det är ju att detta representerar det himmelska. Vad Jesus gjorde en gång för alla sen in i himlen. Hebreerbrevet säger att nu har den fullkomliga överste prästen kommit och gör nu den fullkomliga tjänsten som det gamla förbundets överste präst inte kunde göra i sin personliga ofullkomlighet. Hela Hebreerbrevet vill jag uppmuntra er att läsa, för det står väldigt mycket om den överste prästliga tjänsten. Och egentligen förtydling av vad Jesus gjorde för oss och vad vi nu är kallade till. Så det är riktigt bra, Hebreerbrevet. Man kan läsa det om och om igen och bara hitta mer och mer sanningar. Liksom. Manteln bytte man ju med varandra. Så som jag sa innan, Jesus han la åt sidan sin härlighetsdräkt. Och så fick han iklä sig den jordiska tjänarens dräkt. Och vi kan läsa tillsammans i Hebreerbrevet 4, 15. Sådär, ja. 15 och 16. Vi har inte en överste präst som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allt, liksom vi, fast utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Så Jesus var den fullkomliga överste prästen, men han var också det fullkomliga offerlammet. Jesus föddes av en kvinna och blev ställd under lagen. Och han kom för att, inte för att upphäva lagen, utan han kom ju för att uppfylla lagen. För att han skulle kunna framträda som allas talesman inför Gud i det himmelska tabernaklet. 30 år gick han in i sin tjänst. Han blev döpt av Johannes döparen. Han identifierade sig med det gamla förbundets överste präst som symboliskt tvådde sig i vatten på den dagen som han avskildes från sin prästerliga tjänst. Det fullkomliga offret blev han av egen fri vilja. Vi läser Johannes 10, 17-18. Johannes. Evangeliet är det. Ja. Nu ska vi se 17-18. Ni kan säga till när ni har hittat det som ni kan vara med. Ja. Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sen ta det tillbaka. Ingen tar det ifrån mig, utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det, och jag har makt att ta tillbaka det. Det budet har jag fått av min far. Han ger sitt liv. Ingen tar hans liv. Och det är jätteviktigt också att veta och att förstå. Han uppstod på tredje dagen. Det var alltså omöjligt för döden att hålla kvar honom, hålla fast honom. Och om vi läser Johannes 20:17. Till henne, rör mig inte, för jag har inte stigit upp till fadern än, men gå till mina bröder och säg till mig att jag stiger upp till min far och er far, till min Gud och er Gud. Vad pratar han om här? Jo, han ska ju stiga upp till himmelen och frambära det fullkomliga offret inför den himmelska tronen, skvätta sitt blod i himmelens inför tronen. Kan ni se bilden framför er? Så det är det, ja. Läste vi det i Hebreerbrevet? Vilket det är nu hon precis läste. Nej, detta var Johannes. Det är Johannes. Ja, men har vi läst det i Hebreerbrevet att Jesus går in med... Ja, men jag har dem också. De, ja. De kommer nog snart. Och annars kan vi läsa det. I alla fall... En gång för alla så bär han fram offret. En gång för alla så vittnar blodet om vad Jesus har gjort. Och det är så häftigt att vi kan göra anspråk på det idag. Vi läser nu Hebreerbrevet 9. Ja, Hebreerbrevet är fantastiskt bra alltså. Det är verkligen något att läsa många gånger, för det är så mycket sanning. 9:20. Ska se vad jag ska läsa. Från 24. Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord av människohand och som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull. Inte heller skulle han offra sig flera gånger, så som överste prästen varje år går in i det allra heligaste med blod och som inte är hans eget. I så fall hade han varit tvungen att lida många gånger sedan världens skapelse. Men nu har han trätt fram en gång för alla vid tidernas slut för att genom sitt offer utplåna synden. Utplåna synden. Läs först vers 11 och 12. Ska vi ta 11 och 12? I samma, i nian. Mm. Mm. Den jag tänkte på. Gick han inte. Ska vi ta lite framåt? Eller 11 sa du, ja. Men nu har Kristus kommit som överste präst för det goda som skulle komma genom det större och fullkomligare tabernaklet som inte är gjort av människohand och alltså inte tillhör den här skapelsen. Gick han in i det allra heligaste en gång för alla, inte med bockas och kalvas blod, utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning. Ja, hela det, de kapitlerna, det pratar väldigt mycket om detta som vi har pratat om idag. Och förtydliga hela Hebreerbrevet blev bara en sån vad ska jag säga? Man förtydligar det gamla förbundet. Ja, väldigt mycket att det förtydligar det gamla. Och jag tänker ju mig att det är detta som händer när Jesus har uppstått. Och det är därför han säger till henne att håll inte fast mig, för jag har ännu inte gått till min far. Och så går han till sin far. Ja. Han sa, efter jag har gått till, säger han inte det också? När jag har varit hos min far ska jag komma. Hälsa lärjungarna att jag ska komma. Att jag kommer när jag har varit hos min far. Ja. Precis som jag läste. Sin far och sen ja, för det var att Maria ville hålla fast honom och ville hålla kvar honom. Men han hade ett uppdrag att utföra. Mm. Och det var det han var på väg och skulle göra. Vem Maria? Hon som ville hålla röra vid honom och hålla fast honom precis Magdala. När han hade uppstått. Maria från Magdala. Och det var det uppdraget han hade, och han visste att jag måste först gå till min far. Alltså det måste ha varit väldigt häftigt. Flög han upp där eller? Flög han upp där? Så flög han ner igen. Det är kanske man i himlen. Ja. Alltså det var inte bara upp där. Ja, på något sätt. Han kunde röra sig fritt i sin uppståndelse. Han hade ju en härlighets kropp där. Man kan nästan säga på något sätt. Fast han hade sin kropp. Ja. Och om vi läser Hebreerbrevet 10, ett kapitel framåt där, 14. Med ett enda offer har han för all framtid fullkomnat de som helgas. Även den helige ande vittnar om detta för oss. Först säger han, detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med dem. Och sedan säger Herren, jag ska lägga mina lagar i deras hjärtan och skriva dem i deras sinnen. Och deras synder och överträdelser ska jag aldrig mer minnas. Och där synderna är förlåtna behövs det inte längre något syndoffer. Amen. Vi är fullkomliga. Och jag är färdig. Nej, men läs vidare några. Läs vidare några verser. Jag är rätt färdig. Vad sa du nu? Läs vidare några verser. Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi därför frimodigt gå in i det allra heligaste. På bröder och systrar. Glöm inte det. I kraft av Jesu blod kan vi därför frimodigt gå in i det allra heligaste. På den nya och levande väg som han öppnat för oss genom förhänget, det vill säga sin kropp. Vi har en stor överste präst över Guds hus. Låt oss därför gå fram med ärligt hjärta i trons fulla visshet, med hjärtat renat från ont samvete och med kroppen badad i rent vatten. Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse. För han som har gett oss löftet är trofast. Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Och låt oss inte överge våra sammankomster så som några brukar göra. Utan istället uppmuntra varandra och det är så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Vilket bra, underbart, härligt avslut. Och detta är en sammankomst vi har, så försumma inte sammankomsterna, utan kom och lyssna till Guds ord. För det är alltid när Guds ord går ut och man i tro tar emot det, det är då någonting kan hända i våra hjärtan. Då kan det bli implanterat och det kan bära frukt i våra liv. Så att lyssna hela tiden till Guds ord. Jag uppmuntrar er till att göra det. Läsa själv, gå in i din kammare. Men kom också samman med andra och uppmuntra varandra. Och jag uppmuntrar er att också gå och lyssna. Liksom, sök upp människor som älskar Jesus och var mycket med dem. Det behövs. Och vi behöver bra inflytande. Vi klarar inte oss själva. Vi ska själva hela tiden tro att vi kan liksom men klara allt i sig själv, utan vi behöver varandra, och det pratar vi med jättemycket om. Gemenskap. Amen, säger jag till detta. Och nu kan ni ha frågestund. Ja, men det var vad jag kom att tänka på här under tiden vi pratade. Det var just att under hela tiden så är det förstfödda man tar. Ja. Och att till och med Abel verkade ha den uppenbarelsen att det handlar om den förstfödda och fadern, om Jesus, att det är honom som det här syftar på när han tar det förstfödda av sin jord och offrar liksom. Ja. Medan Kain inte verkar ha någon förståelse om det löftet som Gud har kommit med. Han verkar inte ha någon förståelse om att det kommer en som allt det här syftar på, utan han bara tog och offrade någonting och hade inte så bra koll på vad det var han gjorde. Men Abel verkligen förstår att den förstfödde kommer behöva dö. Mm. Och här tar jag mitt förstfödda och offrar upp och visar att jag sätter min tro till det som en dag kommer. Just och att det är det förstfödda under hela tiden. Ja. Och därför ser Gud till Abels offer, men inte Kains. Ja. Ja. Är det något speciellt som ni tänkte på under de här timmarnas undervisning? Det var ju rätt så kompakt och så och mycket. Men jag hoppas ni tog med er olika saker. Ja. Jag tycker det är väldigt häftigt hur de kunde ha en sån tro utan, alltså i gamla testamentet, de här liksom gudsmän som har gått före oss. Utan den helige ande och den helige andes vägledning. För jag tänker anden, det är ju fadern, sonen och den helige anden. Men när den helige ande följer över, det är en annan grej kanske nu, ett sidospår, men när uppenbarade sig den helige ande första gången, alltså har han funnits även i gamla testamentet, eller är det, ja, det har han. Han är med redan i skapelsen. Guds ande har funnits hela tiden. Helige ande. Mm. Ja, och anden kommer över vissa i gamla testamentet. Kommer över, ja, det finns ju massa exempel. Simpson kommer han över så han slår ihjäl massa människor. Men det är ju där är det också en bild på att slå ihjäl liksom vad ska man säga, fienden, djävulens här. Ja. Fienden. Men det är mer att de hade inte, det fanns inte i dem på det viset. Nej, det första gången var Jesus. Jesus, där kom anden och förblev över honom. Ja. Och i gamla testamentet kom anden så ibland. Ja. Mm. Men jag vill säga också att det när du säger att de kan ha en sån tro, den tron kommer ju av att den helige ande ändå har uppenbarat någonting för dem som de kan sätta sin tro på. Ja. Så det är ju hela tiden, den helige ande har ju verkat genom hela gamla testamentet. Och han har inte varit ett med människan på samma sätt som vi nu är ett med Gud genom den helige ande och har en sån fantastisk direktkontakt och intimitet. Men han har hela tiden verkat och lagt saker i människan och uppenbarat sig själv. Det står också att varje ord i skriften är inspirerat av Gud, och inspirerade betyder inspiritus i anden, att det är Guds ande som i varenda ord, så är Guds ande verksam. Varje ord som har talats genom en profet, så är Guds ande verksam genom det. Guds ande vakar ju och är som en verksam kraft i allt som Gud säger. Så är han som liksom som en skapare som finns där det skapas någonting. Det händer någonting, det har liv i sig. Och det är en helig ande som ger livet till Guds ord. När du säger det så tänker jag på under andra världskriget så hade tyskarna en sån här grej där de kunde läsa alla kodade meddelanden. Men vi har fått en helig ande som är den grejen. Och precis som du säger, all skrift är ingiven utav den heliga ande. Men all skrift måste också förstås genom den heliga ande. Det är det som är koden för att öppna våra ögon och öppna våra sin. Men det var en annan sak jag tänkte på. När Pilatus plockar fram Jesus och Barabbas och säger, vem ska jag frige? Vänder sig till det judiska folket. Så skriker och översta prästerna och skriftlärare har sagt det alla, att skrik Barabbas. Säg att han ska och att Jesus ska korsfästas. Då är det ju en fantastisk grej där. Där står alltså Jesus som är den människa som är den syndfria människan som har brutit syndens linje, som har gått genom människosläktet ända sedan första Adam. Och där står Barabbas som representerar det syndiga släktet. Och översta prästen Kajfas, utan att han vet om det, så talar han profetiskt. Det är bättre en man offras för hela folket än att folket ska gå under. Så, alltså det är så otroligt mycket som är så fantastiskt. Det är sånt djup i hela. Och liksom, utan att människorna visste om det så, så sker ju allt det som var Guds ursprungsplan med att vinna tillbaks människan till sig själv. Så Jesus är det syndfria. Och det står ju kvinnans säd. Kvinnan har ju ingen säd. Det är mannen som har säd. Det är därför det är en jungfrufödsel. Därför hon blir havande av och genom den heliga anden. Och det är samma när ord träffar ditt och mitt hjärta. Guds levande ord träffar ditt och mitt hjärta. Så är det som ett embryo som liksom som läggs in i dig och mig. Och det kommer, ibland tar det tid att föda fram saker som Gud lägger ner i ens liv. Så det är fantastiskt. Men det är jättefin undervisning. Jag kan också berätta, jag var i Israel nu här och vi besökte Kilo. Och det var den sista platsen där tabernaklet stod. Och det var väldigt intressant. Det var, om jag minns rätt här nu, så upptäcktes denna platsen 1978. Det är inte alls länge sedan. Och det var danskar som upptäckte det. Och nu är det troende israeliter som har byggt upp en fantastisk anläggning där de också visar allt detta här med tabernaklet. Och man får, precis som man ser på bio, får man se en film liksom, och allting kommer fram till detta. Så det var väldigt intressant. Och vad som var roligt att se, det var att det var kyrkor, alltså bland de första kyrkorna. Och i golvet på kyrkorna så var Davidsstjärnan inpräntad. Men det är en undervisning vi får ta någon gång, men... Vi har våra judiska rötter, våra judarna är våra brödrar. Och vi får inte glömma att vi är inympade i det ädla olivträdet. Vi har mycket att lära oss av judendomen och massor att lära oss av judarna. Och de första kristna, de var inte alls emot detta, utan det var det vi kallar kyrkofäderna som kom in med all den här ersättningsteologin och fick oss till att lämnar mycket utav all den undervisning som Gud vill att vi ska ha. Så gamla testamentet, jag bara säger det, så gamla testamentet, det är precis som när du bygger ett hus, måste man göra grunden först. Och hela gamla testamentet, det är grunden för allt det som vi tror på. Ja. Alltså det är allt det vi är inne i nu liksom. Ja. Och det står att allting som i gamla testamentet och gamla förbundet, det är en förebild på vad som skulle komma. Så att när detta börjar bli uppenbart i ens hjärta så blir Jesus ännu starkare för dig. Så det är fantastiskt med... Det hade blivit flera timmar mer undervisning om både blusförbund och tabernaklet. Mm. Det är oerhört intressant. Allting pekar på Jesus. Varenda liten grej i tabernaklet pekar på Jesus. Det är väldigt starkt är det. Mm. Det är ju lite svar på det Noomi frågade i början. Va? Det är lite svar på det som Noomi frågade i början. Varför inte liksom Jesus sändes direkt? Varför du fick gå hela det här gamla testamentet genom alla Abraham och... Det var ju, Gud hade ju en plan, han är ju tålmodig. När tiden var inne sändes han sånt. Så det var en tid som behövde komma in. Vad heter det? Behövde vara rätt till liksom. Vad ville du fråga, Johanna? Egentligen är jätteviktig fråga, men pappa sa ju bara att det var så här davidsstjärna i kyrkan på golvet. Men när kom det? Var det redan i gamla testament med davidsstjärnan, eller när har det liksom kommit? Vet någon det? Är inte det stjärnan på himlen? Nej, det har ju... Nu med davidsstjärnan, det är den där i ja, men jag förstår inte, eller jag kan inte den alls. Kan ni det? Nej. Vi får läsa på. Det får Johanna ta reda på till nästa gång. Johanna har undervisning om davidsstjärnan nästa gång. Vi var visade Israel. Det var Israels stjärna. Men det är ju ja, jag tycker det är rätt så fascinerande. Paulus som sen kommer och undervisar om, han har ju gamla testamentet och det är där han bygger hela sin lära om vad Jesus har gjort. Det bygger han ju på det som vi idag kallar gamla testamentet. Och så står det att Paulus var tältmakare. Och det var han säkert och gjorde tält. Men tabernaklet, det är ju också ett slags tält. Och jag tänker han, där han gick fram, där han reste omkring, det bygger han upp platser där människor kan möta Gud. Där bär han med sig någonting. För han hjälper människor att gå in i det allra heligaste. Det ser som att han som är makare av tält. Han gör oss alla. Han reser liksom som ett... Där vi går fram i våra liv. Att när som helst, var som helst, var vi är någonstans. Har vi tillträde i det allra heligaste. Var och en av oss. Att vi kan träda in i det allra heligaste. Så att... Det är egentligen allas vår kallelse, vår tältmakare. Att få ställa fram detta inför ögonen på människor. Så att de ser sin rättighet att faktiskt gå in i det allra heligaste. Att när Jesus, han har ju fullbordat allting. Han har gjort allt det som krävdes av människan. Så i honom så har vi... När som helst, vilken sekund på dygnet som helst och kan gå in i det allra heligaste. Vi behöver inte släpa med oss det här liksom pålarna och skinnen och tygstyckena och ljusstakarna, utan allting det är redan fullkomligt. Så vi är helt fria att när som helst gå in och träda in och vara inför Fadern. Och vad gör vi där? Jo, där kan han ju tala till oss, prata med oss öga mot öga. Och där har vi ju förbundet som Justina inledde med första delen. Att han backar upp oss med allt sitt himmelska. Vad som än kommer emot oss så har vi hela hans liksom, här, armé. Fast Bibeln skriver som all den himmelska världens andliga välsignelse. Backar han upp oss med. Så att när vi går ut och möter vad som än kommer, vilken liksom, armé som än kommer, vilken fiende, vilka tankar, vilka omständigheter som än möter oss. Så har vi vittnesbördet inom oss att vi har hela himlen bakom oss. Vi har ingenting att vara rädd för, vi har ingenting att frukta, vi har ingenting att oroa oss för. Och jag trycker på det igen, jag tycker det är så viktigt att oro, bekymmer och rädsla, det tillhör aldrig oss. Aldrig någonsin. Aldrig. När det kommer i ditt liv, avslöja det direkt. Därför det är inte ditt. Det kommer aldrig att vara ditt. Så länge Jesus är med. Det står att fullkomlig kärlek fördriver all fruktan. Och den fullkomliga kärleken, ja men det är den som vi får leva med. Det är den som har gett allt till oss. Som har offrat sin egen son. Som har gett allt den bara kunde. för att vi skulle få del av hans. Och när vi får vara i det rummet där den fullkomna kärleken är, då flyr rädsla, då flyr fruktan, då flyr oro. Och det kan inte finnas där. Och den här bilden som Justina sa, när de istället bara får stå och lovsjunga Gud, stå och prisa honom, ära honom, där händer någonting. Där flyr allt det där. När vi riktar blicken på honom, sätter vår tro till honom. Det står i Hebreerbrevet också att hoppet, det är som ett ankare som man ankrar fast här i det allra heligaste. Det är som att när jag inte ser det, när det är inte uppenbart för mig, allt, det verkar inte stämma med mina omständigheter, med mina tankar. Men då tar jag hoppet och så naglar jag fast det som ett ankare som gör att jag kan inte liksom flyga utanför det här rummet. Jag kan inte fara iväg bort från Guds härlighet, bort från Guds helighet. Utan hoppet, jag håller mig kvar här som ett ankare. Så att när stormar kommer och vill driva iväg skeppet, då ankrar det fast sig och kvar här. Och då kan jag mitt i stormen lovsjunga Gud. Då kan jag som Jesus i båten, då kan jag ligga och sova när det stormar omkring och alla är livrädda. Och världen går under och det är krig och elände och allt. Och jag kan ligga och sova, jag kan vila i Guds härlighet, jag kan vila i hans närvaro. Och skulle det vara så kan jag bara resa mig upp och tala till stormen. Amen. Och då kommer den att stilla sig. Mm. Så denna platsen, har den här bilden i huvudet. För det är en plats där ingen oro finns, där ingen fruktan finns, där ingen ångest finns. Och platsen är den allra heligaste. Det är det allra heligaste. Ja. Jag tycker detta, jag blir... Ja, Gud han säger, sörjer jag inte er att ni är ett heligt tempel. Exakt. Jag har flyttat in i er. Så för 2000 år sedan flyttade Gud ut och allt var synagogor och kyrkor och alla byggnader. Så flyttade in en helt ny byggnad. Och det är byggt ut av kött och blod, det är människan. Så hallå Gud, hur mår du då? Han bor här inne i dig och mig. Vi får ju släppa ut det. Släpp fångarna loss, det är vår. Alltså det... Släpp fångarna loss. Ja, han vill ut. Släpp ut det. Och det gör vi med våra ord, precis som David säger. Det, när attacker kommer mot oss, prövningar och frestelser, så tar vi Gud, gör precis som Jesus, besegrar och satan. Det står skrivet och så talar han ordet. Och så flydde djävulen. Han står på en gång, en väg kommer han mot oss, men på sju vägar ska han fly ifrån oss. Wow. Så det är inte konstigt, jävlar, han är helt förvirrad. Hans huvud är krossat också. Så han får skröja på sig mössan. Ja, det är underbart. Ja. Jag hade en rolig sak i veckan. Jag måste bara dela, jag sa det till David där innan, men, det var en som sa, han pratade om att det är vår natur som troende, så är vår natur, det är att leva av anden. Och anden själv, talas det om i Romarbrevet, han manar för oss med suckar utan ord. Han vet vad som är Guds vilja, han vet allt. Och ibland vet vi inte det, vi kan veta det och vi kan liksom leva fullkomligt i det. Men så sa han så här, Bill Johnson var det jag lyssnade på, så jag ska ta ett exempel. Jag sitter i min kammare, jag ber till Gud. Herre, ge mig $1,000,000. Sen börjar jag be i tungor. Och då börjar den heliga ande be ord som inte jag förstår. Och då säger han, Gud, svara inte på hans bön. Vi håller på att försöka göra honom lik Jesus. Om han får $1,000,000, då kommer du att sabba allt. Så det är bra att be i tungor. Tack Herre för att du är så god, att du är så mäktig och att du har haft en fullkomlig plan från början för att återlösa människan från den här förbannelsen som har drabbat människan. Tack Herre för att vi får vara helt och hållet fria från synd. Att det inte bara är överskylt utan att synden är utplånad. Amen. Genom ditt blod Jesus. Tack Jesus. Herre, tack att inte någon anklagelse har någon makt över oss. Att inte någon... Om Gud är för oss, vem kan vara mot oss, Herre? Det kan verka så många människor emot oss, men jag tackar dig för att det bara är du som har rösträtt. Det är bara du som får säga, han är jag för. Han är jag för. Och jag tackar att vi får leva nära dig varje sekund, varje stund, så får vi leva i din närhet. och bli förvandlade av dig. Att målet med våra liv är att få bli lika dig. Att få bli förvandlade och bli de du har skapat oss till att vara, Herre. Och när vi får se dem som du har skapat oss till att vara, då vill vi inte vara någon annan människa, Herre. Så ge oss den bilden för våra ögon, Herre. Låt oss spegla oss i dig, Herre. I ditt ord och i din sanning. Så att vi förstår hur älskade, hur dyrbara, hur fantastiskt skapade vi är. Och hur viktiga vi är för vår omgivning, för den här världen. När du själv har tagit din boning i oss. Herre, jag vill signa varje person här inne. Och jag ber om din frid och din glädje ska få råda i våra hjärtan. Jesus. I Jesu namn. Amen. Amen.